Zagrajila New York tamna noć. Došlo je vrijeme, kući moram poć. Došlo je vrijeme, kući moram poć. Srebreni Cadillac pretiče sve. Aerodrom Kennedy čeka me. Aerodrom Kennedy čeka me. Amerika tiho spava. Na aerodromu svjetla plava. Kući, kući, kući letim ja. Bosno, Bosno, rodna grudo, kućo moja jedina. Bosno, Bosno, rodna grudo, kućo moja jedina. Je svijet na dlanu mom, ali ja sanjam o ključu svom, ali ja sanjam samo o ključu svom. Kući me čeka majka stara, draža od zlata i dolara, draža od zlata i od dolara. Amerika tiho spava, na aerodromu svjetla plava. Kući, kući, kući letim ja. Bosno, Bosno, rodna grudo, kućo moja jedina. Sano, sano, sanski moste, kućo moja najdraža. Bosno, Bosno, rodna grudo, kućo moja jedina. Bosno, Bosno, rodna grudo, kućo moja jedina.